कि हम दुख से बच सकेंगे, वो दुख बचने का सच्चा उपाय नहीं है। अच्छा, तो आपको तीन प्रकार के सुखों की तरफ मैंने खींचा। मोहन सुखम मोहन मास मगन, आप अपने को सम्मोहन में डालकर सुखी हो रहे हैं। आप विषयेंद्रिय के संयोग से सुखी हो रहे हैं और आप अपनी आदतों के अनुसार वस्तुएं मिलने पर सुखी हो रहे हैं या क्रिया करने पर सुखी हो रहे हैं। तो ये जो सुख है ये टिकाऊ है। गीता के मत में सच्चा सुख क्या है? हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए सच्चा सुख बताते हैं। देखो क्या मोह है कि हम क्या चाहते हैं यही हमको नहीं मालूम। हम क्या चाहते हैं ये हमको मालूम नहीं है। एक आदमी ने कहा हीरा चाहते हैं, एक दिन रोटी मत मिलने दो, पानी मत मिलने दो, एक दिन किसी को तलवार लेकर गले पर दिखाने दो। देखो आप हीरा नहीं चाहते, दूसरी बात है। ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसको आप छोड़ नहीं सकते? अपने जीने की फिक्र पड़ जाती है। हम दूसरे को जिलाना चाहते हैं और अपने जीने के बारे में हमको कोई फिक्र नहीं। सुख बात से फिक्र निरंतर बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति चैवन जत्रायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो सुख वाक्यंत कंजन कर्तक अभ्यास जन्य होगा तो उसका अंत हो जाएगा। जब आपका अभ्यास छूट जाएगा तब वो सुख भी छूट जाएगा। बुद्धिग्राह्यम जो देशांतर में होगा अंतरदेश में होगा और सदाकार बुद्धि से मिलता होगा, बुद्धि छूट जाएगी तो वो भी छूट जाएगा। अंतरदेश का सुख भी बुद्धि छूट जाने से छूट जाएगा क्योंकि उसको सदाकार वृत्ति रहे तो मालूम पड़े और सदाकार वृत्ति न रहे तो न मालूम पड़े। और अतीन्द्रियम इंद्रियों से जो सुख मिलता है उसमें विषय भी नाशवान है और इंद्रियों की शक्ति भी सीमित है। तो अतीन्द्रियम सुख ऐसा होना चाहिए जिसमें विषय और इंद्रिय के संयोग की अपेक्षा न हो। मान ये खाने को मिलेगा, ये पहनने को मिलेगा, ये भोगने को मिलेगा, ऐसी स्त्री होगी, ऐसा पुरुष होगा, तब हम सुखी होंगे। काश ने अपनी कल्पना के जाल में अपने को ऐसा उलझा दिया कि आप स्वयं फंस गए। आपका सुख इंद्रिय और विषय के संयोग से विलक्षण होना चाहिए। राजसिक सुख से विलक्षणता अतीन्द्रियम में है और बुद्धिग्राह्यम में मोहनीय सुख से विलक्षणता। सुखम मोहन मास मनस, आपकी समझ बिल्कुल जागते रहना चाहिए। और आध्यात्मिक सुख से विलक्षणता सात्विक सुख से विलक्षणता आत्यंतिकम में है। अंतम अतिक्रांता, जो पैदा होगा वो मरेगा, आज मरे कल मरे। तो भगवान श्री कृष्ण आपको कैसा सुख देना चाहते हैं? जो इंद्रिय संयोग इंद्रिय और विषय संयोग के बिना श्री कृष्ण आपको ऐसा सुख देना चाहते हैं जो तदाकार वृत्ति के बिना हो। श्री कृष्ण आपको ऐसा सुख देना चाहते हैं जो अभ्यास के बिना हो। सत्व रज तम इनसे जो सुख होता है वो आध्यात्मिक वैषयिक अथवा चिंतन जनित होता है। भगवान श्री कृष्ण आपको जो सुख देना चाहते हैं तीनों से विलक्षण। तो देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बना सकते हैं तो आप बना लीजिए, एक बार उस खेल खिलौने को भी देख लीजिए। लेकिन यदि ये लगता है कि हम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, तो फिर उधर से मन हटाने के सिवाय और कोई उपाय, और कोई उपाय नहीं है। और मन ऐसा है ये हुक्म देने से नहीं हटता है, क्योंकि आपने बचपन से अब तक मन का हुक्म माना है, अपना हुक्म मन पर नहीं चलाया है। इसका आपको ध्यान आता है कि नहीं? आपने अपना हुक्म मन पर नहीं चलाया है, मन के हुक्म में आप चलते रहे हैं। आपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, अपने मन की मानी। आपने अपने शास्त्र की आज्ञा नहीं मानी, है ना, अपने मन की आज्ञा मानी। आपने ईश्वर के वचन नहीं माने, अपने मन के वचन माने। आपने समाज की नहीं सुनी, अपने मन की सुनी। आपने धर्म की नहीं सुनी, अपने मन की सुनी। और इस तरह आपने अपने मन की आदत ऐसी बिगाड़ ली, ऐसी बिगाड़ ली कि अब यदि आप कभी अपने मन को आज्ञा देते हैं तो आपका मन आपकी आज्ञा नहीं मानता है। वो कहता है कि जिंदगी भर तो तुमने हमारी आज्ञा मानी, आज हमको आज्ञा देने के लिए चले हो, कौन होते हो तुम आज्ञा देने वाले। देखो बात उल्टी है। आजकल के विज्ञान विचारकों को उल्टी लगेगी, लेकिन हम अपने हृदय की पीड़ा आपको सुनाते हैं। हमारे हृदय की ये वेदना है मनुष्य के जीवन का, साधक के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यपूर्ण क्षण वो है जब उसका मन किसी की आज्ञा के अनुसार चलता है। सबसे बड़ा, ये नहीं एक एक दिन मैं यही बात बोलने जा रहा था अपने स्टेज पर, मेरे मन में मनुष्य के साधक के जीवन का सबसे सौभाग्यपूर्ण क्षण वो है। इतना तो मैंने कहा, और मेरे पास एक साधु बैठे हुए थे, वो बोल उठे कि जब उसके ऊपर किसी की आज्ञा नहीं चलती है। अब हम जो कहने जा रहे थे वो तो रही गया। हम कहने जा रहे थे कि जब हमारा मन किसी के अनुशासन में चलता है, वो वासना के अनुसार नहीं चलता है, शासन के अनुसार चलता है, वो साधक के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यपूर्ण क्षण है। लेकिन वो साधु बीच में बोल उठे, कई बार ऐसा होता है। तो ये देखो हमारा मन इतनी आज्ञाएं हमको देता है कि हम उसी के मानो गुलाम। हमें अपने मन को स्वच्छ बनाना पड़ेगा, और वो स्वच्छता कहां से आएगी? उसके लिए हमें अपने जीवन में दैवी संपदा धारण करनी पड़ेगी। दैवी संपदा धारण करना क्या है, आप अपने बारे में सोचिए। स्वाध्याय, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो चोर है, आप अपने बारे में सोचिए कि आपके मन ने अब तक क्या क्या चोरी की है, सोचिए। आप दूसरों के मन में इसके बारे में सोचते हैं वो व्यभिचारी है, आप अपने मन के बारे में सोचिए। स्वाध्याय माने अपने भोगों का अध्ययन, इस शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य बुद्धा क्यों होता है, लोग होना तो नहीं चाहते पर हो क्यों जाते हैं, ऐसा ये शास्त्र में लिखा है। वैसे गिर जते मनुष्य जीर्ण क्यों होता है, बुद्धा क्यों होता है, तो बोले कि एक बार का खाया हुआ जीर्ण होने से पहले ही वो दोबारा खा लेता है। आया ध्यान है ना? और बिल्कुल जीर्ण हो जाने के बाद भी, माने वो भोजन किया हुआ बिल्कुल पच गया और भूख लगी है और फिर भी बहुत देर तक नहीं खाया, इससे भी बुढ़ा होता है। जो खाया है उसके पचे बिना खा लिया इसलिए बुढ़ा हो गया, और जब खाने की जरूरत है तब नहीं खाया इसलिए बुढ़ा हो गया। तो इसका अर्थ हुआ गीता माता भगवान श्री कृष्ण जैसा हमको कहते हैं हित मुक्त वैध्य भोजन करना चाहिए वैसा हमारा भोजन है। आप अपने भोग के बारे में अध्ययन कीजिए, आप अपने कर्म के बारे में अध्ययन कीजिए, आप क्या करते हैं क्या बोलते हैं, आप देवता का सत्कार करते हैं। बहुत छोटी बात आपको सुनाते हैं, लोग सत्संग करने के लिए स्वर्ग आश्रम जाया करते थे, पहले गंगा स्नान करते थे, तो बहुत लोग आपदस्त गंगा में लेते थे, बहुत लोग गंगा किनारे ही बैठ के तस्वीर हो लेते थे, वहीं बूझते थे, वहीं सोचते थे, वहीं दातन करते थे। तो शेष जयदयाल जी को रोज 10 मिनट इस विषय पर व्याख्यान देना पड़ता था कि आप गंगा जी से थोड़ी दूर लघुशंका के लिए जाएं, थोड़ी दूर तक भी जाएं, दातुन वहां न फेंकें। देखो तो न अब आप चलते चलते रास्ते में जब कहीं सड़क पर थूक देते हैं, नई रोशनी के लोग भी हो ऐसा करते हैं, चलते चलते सड़क पर थूक देते हैं तो धरती माता का सत्कार करते हैं ना? ये धरती देवता है, जो आपको अपनी गोद में ले उसी का आप सत्कार नहीं करते हैं। अच्छा, सूर्य आपको रोशनी देता है, आप दिन रात सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके प्रति सत्कार का यदि 2 अंजलि पानी देना पड़े आपको कि 3 अंजलि उठा के जल दे दो, तो जिस ये आपके मन में सूर्य के प्रकाश को लेने की तो इतनी आवश्यकता है, परंतु देने वाले के प्रति कुछ बदले में देने की भावना नहीं है। यह नहीं कहते सूर्य लेता है कि नहीं लेता है, थोड़ा इस बात को कि सूर्य लेता है कि नहीं लेता है, लेकिन आप उससे रोशनी लें और आप उसको 3 अंजलि जल की न दे सकें, जबकि उस अंजलि को देने के लिए थोड़ा सवेरे उठना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, आपके जीवन में सजगता आ जाती है। देखो ना, आप अग्नि से कितना काम लेते हो और आप कौन नहीं कर सकते। देखो हमारे गीता भगवान, गीता के भगवान हमको कहते हैं देवता का आदर करो, क्योंकि उससे आपकी इंद्रियों को शक्ति मिलती है। पृथ्वी गंध देती है, जल आपको रस देता है, अग्नि आपको तेज देता है, सूर्य आपको प्रकाश देता है, चंद्रमा आह्लाद देता है, वायु आपको सांस देता है, आप आइए ना, आकाश आपको अवकाश देता है। तो जिनसे आप कुछ लेते हैं उसको अगर कुछ देने की आदत आपकी नहीं पड़ेगी तो आप मनुष्यों के साथ भी वैसे ही बर्ताव करेंगे, कहेंगे कि इनका तो खिला देना धर्म था, ये तो इनका कर्तव्य है कि इन्होंने खिलाया। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं, बहुत छोटी है, हो आपको कहानी पसंद ना हो तो उगना मत, है ना, बहुत छोटी है। इंद्र को मालूम हुआ कि कर्ण के पास ऐसा कवच है कि उस पर किसी का अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि हमारा बेटा अर्जुन इनको मारेगा कैसे। तो ब्राह्मण बन के कर्ण के सामने आए। कर्ण का यह नियम था कि स्नान के बाद, पूजा के बाद उसके पास कोई ब्राह्मण आके या कोई भी आके कुछ मांग दे तो वो जरूर दे। ब्राह्मण बन करके उसका कवच मांगा, कवच तो उसके शरीर में जन्म से पैदा हुआ था। उसने कैंची लेके अपने चाम काटे और चाम जगह जगह से काट के वो कवच निकाला और इंद्र को दे दिया। बड़ा उदार दाता कर्ण को मानते हैं। हे भगवान, जब इंद्र वो कवच लेके चले तो उनका पांव धरती में जम गया, उठे ही नहीं। अब तो इंद्र व्याकुल हो गए, बोले आए बेटा को जीत कराने के लिए तो कवच मांगने आए और यहां तो हम ही हार गए, अब क्या करें। तो आकाशवाणी हुई कि इंद्र तुमने कर्ण से लिया तो है परंतु उसको कुछ दिया नहीं, जब तक दोगे नहीं कुछ तब तक तुम्हारी गति अवरुद्ध हो जाएगी, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, जिससे लेते हो उसको कुछ देना पड़ता है, ये सिद्धांत है, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। तब इंद्र ने एक शक्ति दी कर्ण को कि तुम इसका प्रयोग जिसके ऊपर करोगे वो मर जाएगा। तब इंद्र की गति फिर से मिली। हमें कहना क्या है कि आप देवताओं से इतना लेते हैं, पंचभूतों से इतना लेते हैं, आप उनको क्या देते हैं। अच्छा, एक दूसरा देखो, हमें संस्कार मिलता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, श्री कृष्णचंद्र कहते हम अपने जीवन को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ हाँ, हमारे तरीका साफ सफू, हमारे तरीका सुख भूत वाला, हमारा शरीर, हमारे शरीर का बोलने वाला, ये कृतघ्न मनुष्य जो समष्टि से इतना लेता है और समष्टि को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वो तो थूक देता है, वो तो मूत्र देता है, वो तो विष्ठा देता है, वो तो बाल देता है, वो तो जहां जाता है वहां धरती को गंदा करता है, प्रकाश को गंदा करता है, वायु को गंदा करता है, जल को गंदा करता है, जिससे इतना लेता है उतना उसको देता नहीं। तो और अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ समझता है। देखो, द्विज है, द्विज से संस्कार मिलता है, गर्भाधान संस्कार, आधार शुद्ध होना चाहिए, धर्मानुकूल आधार होना चाहिए, दिश्या के संतान होगी तो गर्भाधान संस्कार होगा, उसके किसकी मन को नयन होगा कि संतवन होगा, क्या होगा, धर्मानुकूल संतान की उत्पत्ति हो, इसके लिए द्विज से हमें संस्कार मिलते हैं, उसका आदर करना चाहिए। गुरु से हमको परमार्थ का मार्ग मिलता है, उसका आदर करना चाहिए। प्राज्ञ से, बुद्धिमान से हमें बुद्धि प्राप्त होती है, जीवन में सलाह मिलती है, उससे हम सलाह लेते हैं, तो उनका सत्कार करना हमारा धर्म है। जिनसे कुछ मिलता है उनका यदि सत्कार करोगे तो तुम्हें उसके बदले में और तुम्हारी गति प्राप्त होगी। अच्छा ये हुई दूसरे के प्रति कर्तव्य, अपने प्रति कर्तव्य क्या है कि अपने तन और मन को पवित्र रखो, और अपने अहंकार के प्रति कर्तव्य क्या है कि आर्जवम सरल रहो, कपट मत करो। अपने गृहस्थ धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य रखो, दूसरे को दुख मत पहुंचाओ। ये देखो स्वाध्याय तप आर्जवम, आपके जीवन में तपस्या का आदर्भाव हो, तपस्या का आदर्भाव हो। ये तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन तपस्या है। ये देखो हमारे दैनिक जीवन के साथ इस बात का संबंध है कि हम पहचान जाते हैं जिसने इतना संस्कार दिया उस द्विजाति के प्रति आदर नहीं, जिसने इतनी शक्ति दी उस देवता के प्रति आदर नहीं, जिसने परमार्थ का मार्ग बताया उसके प्रति आदर नहीं, जो संकट के समय हमारी बुद्धि को ठीक रास्ता बताता है तो उस बुद्धि योगी के प्रति आदर नहीं, तो हमारा जीवन सुखी कैसे हो। हमारे जीवन में से दुख की निवृत्ति के लिए इसकी आवश्यकता है। अब देखो बोले बोलना कैसे, आप जानते हैं कि हमारे बच्चे जब निम्न कोटि के लोगों के साथ ज्यादा मिलते जुलते हैं, एक यहीं के सज्जन है वो अपने बच्चों को बहुत संभालते हैं, बड़ा संस्कारी बनाना चाहते हैं। एक बार वो कहीं छोड़ के 8 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए, बच्चा नीचे छोटे लोगों के बच्चों में खेलने लगा, जब लौट के आए तो उसने गाली देना शुरू किया। बोले अरे ये कहां से सीख लिया भाई, आप जरा अपने वचन पर भी ध्यान दीजिए, आप क्या बोलते हैं कैसा बोलते हैं, आपकी वाणी में से भीतर जो आनंद है वो जाहिर होता है कि आप दूसरे को उद्विग्न करते हैं। कई कई हिंसक लोग होते हैं महाराज, तो आज ऐसा डंडा मारा हो कि वो तो एक ही डंडे में चूर चूर हो गया, तो ये हिंसक मनोवृत्ति है ना। तो चलो आज ऐसी बात कही है बच्चे को, तो भगवान से पूछो ना, हमें श्री कृष्ण भगवान को जैसे माँ बच्चे को बोलना सिखाती है वैसे बोलना भी सिखाते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हित स्वाध्याय थोड़ा अपने को तपाओ भाई, दूसरे को तकलीफ देने की कोशिश क्यों करते हो, दूसरे को तकलीफ देने वाला क्यों समझते बोलो तो। ऐसा एक आयुर्वेदाचार्य ने, आज का कोई आयुर्वेदाचार्य जिसको डिग्री है उसकी बात नहीं बोलता हूँ, डिग्री में लेने वाले तो झगड़ा लगाते चलते हैं। तो डिग्री वालों की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक आयुर्वेद के मूल विद्वान की बात आपसे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि आप अपना बोलना सुधार लें तो आपके शरीर में रोग नहीं होगा, क्योंकि जब बोलते हैं ना तो जहां से बिजली गुजरती है वहां भी तो अपना असर कुछ छोड़ती है ना। तो जब आप दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए एक अपने मन में से उग्र भावधारा को शब्दों का रूप देते हैं तो इस प्रक्रिया में आपका हृदय भी जलता है। आप ये नहीं कि आप खुशी खुशी दूसरे को सताते हैं, आप अपने दिल में आग जला के उसको जला के अपनी जीभ जला के अपना शब्द जला के सब न दूसरे को जलाना चाहते हैं। बोलना कैसा चाहिए, अभिसंवादी केशलम सत्यम हितम मितम ब्रूयात, अभिसंवादी केशलम। ये हमारे आयुर्वेद के जैसे चरक सुश्रुत बाघभट जैसे प्रसिद्ध है विद्वान कश्यप आयुर्वेद के मूल ऋषि, उनका कहना है सत्य बोलो सच बोलो सत्य बोलो। क्यों बोले झूठ को छिपाने के लिए शक्ति का जितना अपव्यय होता है, एक बार आप झूठ बोलो तो उस झूठ को बनाए रखने के लिए माने उस बात को हमने बोला है तो हमारी बात झूठी न हो सिद्ध न हो है ना, और हमारा अभिमान न टूटे, उस झूठ को बनाने के लिए 70 झूठ और बोलने का, तो उसमें बड़ी चिंता होती है। मत बोलो ऐसा कर सकता है आपको, ये नहीं कि सत्य बोलने के लिए कोई बात हो, बोले हम तो सत्य सत्य बोलेंगे। मनुस्मृति में हमारा धर्म ग्रंथ है ना मनुस्मृति, तो किसी की अविवाहित पुत्री को यदि पेट में बच्चा आ गया हो और भरी सभा में वो आदमी मिल जाए और आप कहें कि हम सच बोलते हैं तुम्हारे बेटी के पेट में बच्चा है, कहीं आपने सत्य तो बोला ना, परंतु बोल के जो उस आदमी की बेइज्जती की, जो उसकी लोगों में बदनामी फैलाई, जो उसके चित्त को क्लेश दिया, उसमें हिंसा आई कि नहीं आई, तो आप सत्य बोलिए परंतु हिंसा के साथ सत्य मत बोलिए। अपने मोहफत होने का, अरे हम तो बड़े स्पष्ट भाषी हैं, सच बोलिए। झूठ बहुत तकलीफ देता है परंतु यदि वो सच बोलने से दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो तो आप हिंसा मत कीजिए ना, एक ओर सत्य बोलने का गुण है तो दूसरी ओर दूसरे को दुख पहुंचने का उसमें पाप भी तो है ना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, ये मनु जी का श्लोक है ना, न ब्रूयात सत्यम कन्या से गर्भिणी, ये बात किसी को कहने की नहीं होती है। तो ये बात देखो आपको आयुर्वेद के आचार बताते हैं, आप यदि सत्य बोलेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हितकारी बोलिए, किसी से बातचीत कर रहे हो तो उसकी भलाई की हो तो बोलिए, अपने स्वार्थ के लिए बोलना ये कोई बोलने का ढंग नहीं है। एक सज्जन एक बार आए हमारे पास निशान करने का, अब की वो मिले हमको किताबें, जब कानपुर से लौटा तभी था, बड़े हमारी है वकील है विद्वान है, हमारे पास कानपुर आए और महाराज उन्होंने पहले भूत प्रेत की बात की, फिर देखा उसमें हमारी रुचि नहीं है तो फिर भक्ति की चर्चा की, ब्रह्म की चर्चा की, 3 घंटे तक मैं लिहाज के मारे उनके साथ बात करता रहा, मानो हमारे तो कोई काम ही न हो, हम तो निकम्मे बैठे हैं, वो आए 3 घंटे हम बात करते, जब जाने लगे तो प्रणाम भी कर दिया, प्रणाम करके उसके दरवाजे तक गए, फिर लौटे, हाँ स्वामी जी एक बात तो रह गई, तो क्या बात रह गई, बोले जहां हमारा घर है ना वहां एक जेके वालों की जमीन पड़ी है 2-3 एकड़ की है ना, ये अगर हमको दे दें तो हमारा बड़ा काम हो जाएगा, तो आप कह दीजिए इनसे। मैंने कहा तुम ये बात भूल गए थे, अरे ये तो तुमको पहले ही कह दे रहा था, 15 मिनट में है ना, 15 मिनट में हमारा तय हो जाता, ये इतना भूत प्रेत और इतना जंत्र मंत्र तंत्र ये सब काहे को तुमने किया बाबा, तुमको सीधे ही बोलना चाहिए था है? तो देखो अपना जरा सा हित और उसके लिए 3 घंटे हमारे खराब। सत्यम प्रियम प्रिय बोलो, हित बोलो, मित माने थोड़ा बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो है ना, और थोड़े में बोलो और अवसरोचित बोलो है ना। एक माता है हमारे पास आती है तो भोजन के समय कभी कभी, तो वो क्या बताती है कि हमारी मौसी के नानी का और फलाना उसके घर वो मर गया है ना, फिर बोले कि हमारे बेटे ने जुलाब लिया था, हमारा शराब पी लिया था, तो वो कह हुई अब देखो तो हमारा तो भोजन का स्वाद ही बिगड़ जाता है। अरे भाई, जिस बात से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है उसको क्यों बोलना। तो सत्य बोलना, हित बोलना, मित माने थोड़े में बोलना, और प्रिय बोलना, और अवसरोचित बोलना, समय के अनुसार बोलना है ना। और एक बात और, कहना आवश्यक हो सब कहना, यदि उसके कहे बिना सामने वाले का कोई नुकसान होता हो, अपना कोई नुकसान होता हो, या दूसरे का कोई नुकसान होता हो, तब तो कहना है। आवश्यक हो तो बोलना, बोलिए तो तब, जब बोलिए की रीत जानो। हमारे आयुर्वेद के आचार्य जैसे हैं, विवादास्पद बात जिसके बारे में अभी तुम्ही को ठीक ठीक नहीं मालूम है कि सच है कि झूठ है। एक दिन एक ने आके कहा कि जिम कार्नर का पुल गिर गया और 3 आदमी मर गए, है ना। अभी जब तक तुमको ठीक मालूम नहीं है, तब तक ऐसी बात आके कहने की क्या जरूरत है? है, जब तुमको ठीक ठीक मालूम हो जाए तो भले बता दो, कोई हर्ज नहीं है। तो जिसमें विवाद हो कोई, वो बात नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे मनुष्य की आयु बढ़ती है, इससे उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसके शरीर में रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। आयुर्वेद के विद्वानों का ऐसा कहना है कि वाणी में से ऐसी चीज पास नहीं करनी चाहिए जो जो चीज हमारी आंखों को, हमारे शरीर को रोग देने वाली हो। अनुद्वेग करम भाष्यम, ऐसा मत बोलो जिससे दूसरे को बेचैनी हो, उद्वेग हो, घबराहट हो, ऐसा मत बोलो। अनुद्वेग करम भाष्यम बोलना कैसे, कृष्ण सिखाते हैं। सत्य हो, प्रिय हो, हित हो। और बोले महाराज क्या करें, जीव नहीं मानती है, आदत पड़ी है। अच्छा, आदत पड़ी है तो स्वाध्याय का अभ्यास करो, है ना, पढ़ो स्वाध्याय। आप जैसा नहीं चाहिए, देखिए दैनिक जीवन में हम, वो तो आपने सुना ही होगा ना, अच्छा जाने दो उपवास। कितने लोगों को ठीक ठीक बोलने का अभ्यास है, करना क्या चाहिए वो बात अलग है, खाना क्या चाहिए वो बात अलग है। खाने में तो बाहर से लेना है, करने में तो परिश्रम होता है, बोलने में तो बाहर से कुछ लेना भी नहीं है और ज्यादा परिश्रम भी नहीं है। लेकिन ये बात को भी हम नहीं सीखते हैं, ये बात भी नहीं सीखते हैं। स्वाध्याय का अभ्यास कीजिए। स्वाध्याय माने अपने लिए जो अध्ययन की वस्तु है। आप देखो, हमको बोलना कैसे चाहिए, हमको करना क्या चाहिए, आप गीता में सीखिए ना। बस एक बात का ध्यान रखिए, मुस्कान आपके होठों को न छोड़े, आपकी चितवन और मुस्कान दोनों में दोस्ती हो जाए, आपकी नजर, आंख और मुस्कान दोनों आपस में दोस्ती कर रहे हैं, और वो हर समय ये मुस्कान क्या है, तो ये मुस्कान ये है कि हमारे मन में जो उत्तम भाव है, निर्मलता है, वो हमारी मुस्कान और आंखों से प्रकट होती है। वर्णन आता है रामचंद्र क्या करते थे, कि कोई उनके सामने आवे तो मुस्कुरा के पहले ही बातचीत शुरू कर देते थे। ये नहीं कि फिर खड़ा किए और आंख नीचे किए और बड़े गंभीर बन के खड़े हैं कि ये पहले हमको नमस्कार कर ले, है? अरे आइए आइए बोलते थे और मुस्कुराते थे। बहुत दिन पर मिले, है ना, बहुत दिन पर मिले, इतनी देर क्यों की हमारे पास आने में। तो पूर्वाभिभाषी थे, मुस्करा कर बोलते थे, नहीं पूर्वाभिभाषी थे, पहले बोलते थे और मुस्करा कर बोलते थे। ये हमारे बोलने का ढंग है। तो आप भागवत में ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी चर्चा है, बोलना कैसा, बोलना कैसा, इसके लिए श्रीमत् सारम सुष्ठु मिताम मधु, एकदम देहाती भाषा में बोलने पर नागरिकों की अभिचि हो जाती है और एकदम संस्कृत भाषा बोलने पर साधारण लोग समझते नहीं। इसलिए भाषा कैसी बोलनी चाहिए, तो वो बिल्कुल देहाती भी ना हो और बिल्कुल संस्कृत निष्ठ भी ना हो, मध्यम समत्व में स्थित जो भाषा है तो वो बोलनी चाहिए। बोलना नहीं आता है आपको, देखो मुस्कुरा के बोलिए, अपने मन को हमेशा निर्मल रखिए, किसी के प्रति छल कपट द्वेष का भाव न हो, मन प्रसाद सौम्य स्वभाव, सरल भाव से सबको आरंभ दीजिए, ठगने के लिए नहीं, सौम्यत्म का अर्थ है ठगने के लिए नहीं। जैसे व्यापारी लोग आपके सामने आएगा चाय पीजिए और बैठिए, है ना, और थोड़ा स्वागत सत्कार किया, कोका कोला पिला दिया और उसके बाद आपके तरफ का पैसा जो है वो निकाल लिया, तो ये व्यापारियों का जो है ना, है ना, व्यापारियों की जो सरलता है सौम्यता है वो ठगी के लिए है, तो वो ना हो, वो आपके जीवन में ना हो, है ना। मौनम, अच्छा जैसे मन मन से मौन होता है वैसे मन से भी मौन होता है, आपके मन की शक्ति बेमतलब जाया होती रहती है, ये सोच लिया वो सोच लिया, अरे अब रूस ये कर देगा तो आप चीन ये कर देगा, अब अमेरिका ये कर देगा और वो क्या करेंगे ये तो आपको मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे कहीं ये तो मालूम नहीं, अरे आक्रमण न कर दे, सब सारे है ना, अपने मन को तुरंत खुशी कर लिया। तो अपने मन को एक लक्ष्य में लगाइए और सबके भाव हमेशा शुद्ध रहे। तो भगवान ये कहते हैं कि तन से क्या कीजिए, वचन से कैसा बोलिए, मन को कैसा रखिए, ये दैनिक जीवन नहीं, ये क्षण क्षण के जीवन में, क्षण क्षण के जीवन में बर्तन करने योग्य है। और इससे क्या होगा कि दुख आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे और यदि प्रवेश कर लेंगे तो वो टिकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, दूर हो जाएंगे। आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए ये भगवान, ये भगवत गीता क्या बढ़िया, ये कोई बहुत सूक्ष्म नहीं है, ये कौन सा दर्शन शास्त्र है, है? ये औपाधिक औपाधिक द्वैताद्वैत है कि स्वाभाविक द्वैताद्वैत है, ये कौन सा है, अरे बाबा इसमें द्वैत अद्वैत की चर्चा नहीं है, आपके व्यवहार के, आपके जीवन की, है ना, आपके रोज रोज समय समय पर करने की बातों का वर्णन है। ओम शांति संस्कृति में पांच जो यम प्रसिद्ध है, वे हमारे दोषों की निवृत्ति के लिए हैं। कैसे वे दोष की निवृत्ति करते हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इस पर आप ध्यान दीजिए। दैवी संपत्ति में इनकी गणना है, एक मनुष्य में इन सद्गुणों का रहना आवश्यक है। दो भूत सर्गौ लोकेश्वर दैवा आसुर, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इनमें से किसी न किसी की प्रधानता होती है। एक दैव सर्ग होता है, एक आसुर सर्ग होता है। और कोई शंकर सर्ग, जैसे वर्ण शंकर होता है ना, वर्ण शंकर, ऐसे वर्ण शंकर सर्ग भी होता है। आप ध्यान दें, जैसे हमारे जीवन में झूठ बोलने की आदत पड़ती है, तो कहां से आती है, उसमें मुख्य वृत्ति यही रहती है कि जो हमारे मन के मुताबिक है वो होना चाहिए, दूसरे के मन की परवाह नहीं रहती है। तो हमारे मन का होने में दूसरी ओर से बाधा आएगी, जब बाधा आएगी तो झूठ बोल के आसानी से अगर उसको टाला जा सकता हो तो टाल दें। लोभवश भी झूठ बोलते हैं इससे हमारा काम बन जाएगा, भयवश भी झूठ बोलते हैं, कामवश भी झूठ बोलते हैं। यहां के लड़के विदेशों में जाते हैं, यहां से ब्याह करके जाते हैं, फिर भी वहां कह देते हैं कि हमने ब्याह नहीं किया है, तो वो झूठ क्यों बोलते हैं, काम बस बोलते हैं। व्यापारी लोग झूठ बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, लोग बस झूठ बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, भयवश झूठ बोलते हैं। माने हम सहज स्वभाव से झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे अंतःकरण को बिगाड़ने वाला जब कोई विकार हमारे जीवन में प्रवेश करता है तब ही आता है, और फिर बोलते बोलते तो ऐसी आदत पड़ जाती है, बेमतलब ही बोलने लग जाते हैं, वो आदत बस बोलते हैं, कभी मोह बस झूठ बोलते हैं। वहां हम विकार के वशवर्ती होकर के झूठ का, असत्य का आश्रय लेते हैं, वहां एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, स्पष्टम स्पष्टम ये बात हो जाती है कि हम सत्य के प्रेमी नहीं हैं, अपने मतलब के प्रेमी हैं। जो सचमुच सत्य का प्रेमी नहीं होगा वो सच्चा जिज्ञासु नहीं हो सकता। चाहे पढ़ो वेदांत की कोई भी पुस्तक, उपनिषदों का स्वाध्याय करो, अद्वैत सिद्धि सुखी खंडन खंड खाद्य भेद विचार उनका खूब स्वाध्याय करो, परंतु तुम सत्य के प्रेमी नहीं हो, और जब सत्य से तुम्हारा प्रेम नहीं है तो सत्य की तीव्र जिज्ञासा और सच्ची जिज्ञासा भी नहीं हो सकती। जहां तक सत्य तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालता है वहां तक तो सत्य सत्य है बोलते हैं ना, है माने सत्य होता है, तो संस्कृत भाषा में बोलते हैं सत्य, और हिंदी में बोलते हैं है, तो जब इस सत की जगह पर कोई है कह दे तो बोले अरे ये तो बड़ी दूर की कौड़ी ले आए। अस्थि सत जो है, जो अस्थि है उसी को सत बोलते हैं। तो देखना ये है कि आप सत्य के कितने प्रेमी हैं, क्या आप काम बस सत्य का त्याग करते हैं, जैसे अमेरिका में जाके जवान लोग बोलते हैं कि हमारा ब्याह नहीं हुआ, क्या आप लोभवश सत्य का उल्लंघन करते हैं जैसे व्यापार में बाजार में दुकान में बैठ के पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, सत्य का उल्लंघन करते हैं? क्या आप भयवश सत्य का परित्याग करते हैं? क्या आप मोहवश सत्य का परित्याग करते हैं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप मोह से, लोभ से, भय से, काम से, क्रोध से आप सत्य का परित्याग करते हैं। इतना कमजोर आदमी, इतना बुद्धिल आदमी का जिज्ञासु कैसे होगा? यही तो अंतःकरण शुद्धि की बात है। बात चाहे जितनी बघार लें, अंतःकरण की शुद्धि तो यही है। अब देखो आप कि जो ये नियम धारण करेगा कि हम सत्य का पक्ष लेंगे, सत्य बोलेंगे, जो सत्य है उसी का चिंतन करेंगे, तो बहुत मजेदार बात होगी। वो परब्रह्म पर सब सत्य क्या है इसकी खोज होगी, और जब खोज होगी तो सत्य तो वो है जो देश में यहां का सत्य, जो एशिया का सत्य अलग और यूरोप का सत्य अलग, ऐसा तो नहीं होता है। सत्य तो वो है जो सब जगह एक है,